toisin kuin miehiä. Olen juoninut monta rakkaustarinaa. Osaan hyviä juttuja kertoa, pöytään luoda tunnelma rintoa. Taakse vetäytyy, kun he pääsevät asiaan. Olen kirkossa oppinut itkemään, seisomaan korkeissa koroissa, siemästi sivussa, kun heitä vihitään. Sydän.